Parag, you are great man. जाने वो कल कहाँ हम रहे यार रहे हम रहे ना रहे प्यार की दास्तां।